उसका भाष्य चलेगा। अन्नम ब्रह्मेति तदय तथई तद उपासना विधि सन्ना पूर्वोक्त के समान यहाँ पर भी वास्तव में अब्रह्म उपासना का ही कथन है। अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि करने की उपासना है, अन्न को ब्रह्म दृष्टि उपासना करे। अन्नम ब्रह्म अन्नम अद्यते तत् जो कुछ भी खाया जाता है उन सबका नाम अन्न, उसको ब्रह्म ऐसा करके एक आचार्य हो उसको ब्रह्म दृष्टि उपासना करनी चाहिए ऐसे कुछ आचार्यों का कहना है। तन्न तथा ग्रहितव्यम इन वास्तव में वैसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? अन्नम ब्रह्म इति न ग्रहितव्यम, अन्नम ब्रह्म ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ही ब्रह्म है ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाई अन्न में ब्रह्म दृष्टि करो ठीक है, लेकिन अन्न ही ब्रह्म है ऐसा ग्रहण करना उचित है, प्रातरत का कह रहा है। क्यों? अन्य चाहो प्राणो ब्रह्म इति, और दूसरे लोगों का कहना है प्राण ब्रह्म इति, तच्च तथा न ग्रहितव्यम, लेकिन वह भी पैसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। प्राण में ब्रह्म दृष्टि करो ये तो ठीक है, लेकिन प्राण ही ब्रह्म है ऐसे ग्रहण करना उचित नहीं। लेकिन प्रातृ जो पहले कह रहा है अन्न कोई ब्रह्म प्राण कोई ब्रह्म करके कहा, और क्या ये दोनों स्वतंत्र नहीं हो सकते परस्पर अन्योन्य होकर के ब्रह्म रूपता को प्राप्त करते हैं, ऐसा कथन करना गलत है। किंतु यह उपासना है अन्न में ब्रह्म दृष्टि प्राण में ब्रह्म दृष्टि पूर्व करना है। क्यों नहीं है? पहले उसका जवाब स्वयं प्रातृ कह रहा है, अन्न मात्र को आप ब्रह्म क्यों नहीं मान सकते? किमर्थम अन्नम ब्रह्म इति न ग्राह्यम, क्यों आप अन्न ब्रह्म से क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते हैं? उचित नहीं है भगत आपने क्यों ना ग्रहण करें हम? कहते यस्मान पूयति क्लिद्यते पूज्यम आपदते हृदय प्राण तत् कदम ब्रह्म भगत मारुति, क्योंकि वह पूयति क्लिद्यते वह गलता है सड़ता है और नष्ट हो जाता है। अरे आत्मा जब ब्रह्म कैसा है? अविनाशी वार्यम आत्मा अनुच्छिद्धी धर्मा का है, इसलिए कहते हैं ये तो भाई ऋते प्राणात् प्राण के बिना जो नष्ट होने वाला वस्तु है उसको तुम कथम ब्रह्म भवितुमर्हति, ऐसा जो वस्तु है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। ब्रह्म ही नाम तत् यद अविनाशी, ब्रह्म तो उस वस्तु का नाम है जो अविनाशी, अद जो विनाशी है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? अतएव अन्न को ब्रह्म कहना उचित नहीं। अस्तु तरी प्राणो ब्रह्म ठीक है, चलो फिर प्राण के बिना अन्न नहीं रहता है, इसलिए प्राण इसलिए महान है तो प्राण को ही ब्रह्म मान लो, कहते ये भी नहीं हो सकता नैवम, लेकिन प्राण को ब्रह्म रूप में ग्रहण करना भी उचित नहीं। क्यों? यस्मा छिष्यति वही प्राण शोषम उपैती हृदय अन्नाथ, किन्तु प्राण भी धीरे धीरे सूख जाता है, सूख जाता है कमजोर पड़ता है। प्राण का सूखने का मतलब क्या? प्राण धीरे धीरे शक्तिहीन होने लगता है, कमजोर होते जाता है। शुभ पैती किसके बिना? हृदय अन्न को खाए बिना। अत्ता ही प्राण, इसलिए निर्णय हुआ प्राणी अत्ता है, ये अन्न को प्राण खाता है और मजबूत रहता है, और ये खाना बंद कर दे तो कमजोर होते जाता है, इसलिए प्राण भी अकेला भ्रम नहीं हो सकता। अन्न खाए बिना ये भी बेकार हो जाता है, ये भी विनाशी हो जा रहा है, अतएव अन्नम अन्न को छोड़ करके प्राण भी विनाशी होने के नाते केवल प्राण को ब्रह्म मानना भी उचित नहीं है। अत्ता ही प्राण अत अन्नेन आद्येन विना न शक्नोति आत्मानं धारयितुम्, इसलिए आद्य भूत अन्न के बिना ये अपने स्वरूप को स्थापित करके रह नहीं सकता, उसके स्वरूप नहीं टिकेगा, वो सब नष्ट हो जाएगा प्राण का। तस्मात शिष्यति वही प्राण प्रत्यन्नात, इसलिए अन्न के बिना प्राण सूख जाता है नष्ट होता है कहना उचित होगा। अतएव एकैकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मात्, जिसलिए एक एक में स्वतंत्र रूपेण ब्रह्मता जिसलिए संभव नहीं है, तस्मात इसी कारण से एते हतु एव अन्न प्राण देवते एकदा भूयम् एकदा भावम् भूत्वा गत्वा परमताम परमत्वं गच्छतो ब्रह्मत्वं प्राप्नुतः, इसलिए ये दोनों अन्न और प्राण रूपी देवता एकदा भूयम माने एकदा भाव को भूत्वा माने प्राप्त करके मिलित्वा मिलजुल करके क्या कहा होते हैं? ये ब्रह्मत्व प्राप्त परमताम माने परमत्वं ब्रह्मत्वमेव गच्छतः प्राप्त ब्रह्मत्व प्राप्त करके तदेतदेवं अध्यवस्य, इस प्रकार से अन्न प्राणोपाधिक ब्रह्म को अन्न प्राण ही ब्रह्म है ऐसे उपासना के उपासना करना चाहिए। अन्न प्राणोपाधिक ब्रह्म को उपास्य रूपेण निश्चय कर लिया उसने, निश्चित अधिवस्य हस्म आहा हस्म आहा। यहाँ पर जो सब अभेद प्रयोग किया हस्म, ये प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए आहस्म कह प्रातृदो नाम, प्रातृद नाम का किसी ऋषि विशेष का नाम पुत्र अपने पिता से कहा पितरम प्रति आह, पिताजी से कहा, पिता का नाम नहीं बताया है। आत्मनिंसित स्वीति वितर्क किंसित या वितर्क में यथा मया ब्रह्म परिकल्पिता, यही वितर्क है। जिस प्रकार मैंने ब्रह्म के स्वरूप को निश्चय कर लिया है, अन्न प्राण मिलित परस्पर मिलितोपाधिक ही ब्रह्म होता है। केवल अन्नोपाधिक ब्रह्म की उपासना नहीं करना, केवल जो है प्राणोपाधिक ब्रह्म की उपासना नहीं करना, केवल अन्न को ब्रह्म नहीं समझना, केवल प्राण को ब्रह्म नहीं समझना, केवल अन्न प्राण मिलित उभयोपाधिक ही ब्रह्म करके उपासना करनी चाहिए। ऐसा जिस प्रकार मैंने निर्णय लिया, उसी प्रकार दूसरा जो को भी विद्वान निर्णय ले लिया हो तो उस विद्वान के प्रति मैं क्या बुरा भला कर सकता हूं, ये कह रहा है विदुष है। यथा मया ब्रह्म कल्पितम एवमेव, इसी प्रकार के ब्रह्म को स्वीकार करके उपासना करने वाला विदुष किंस्वित साधु कुर्याम, ऐसे मैं क्या उसका पूज्यता पूजा आदि करके उसकी जो है बढ़ोतरी कर सकता हूं, वृद्धि कर सकता हूं। साधु कुर्याम मैंने साधु शोभनम पूजाम कुर्याम कांतु अस्मय पूजाम कुर्याम, उसकी क्या मैं पूजा आदि करूंगा उसके लिए, क्या मैं अभिवृद्धि कर दूंगा, क्या उसकी भला कर सकूंगा मैं, किमेव अस्मय विदुषे, और उसी विद्वान के लिए असाधु कुर्याम कृत कृत्य प्राय, क्योंकि तो कृत कृत्य है, उसका असाधु भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी न्यूनता उसको घटाना अनु उच्छेद कर देना इत्यादि जो है अपमान करना इत्यादि असाधु कैसे कर सकता। अन्न प्राण सहभूतो ब्रह्म इति विद्वान असो, क्योंकि अन्न प्राण ये दोनों के दोनों सहभूतो एव न तो स्वतंत्र ब्रह्म इति विद्वान, ऐसा जानता हुआ विद्वान असो, ऐसा वो विद्वान है, इसलिए असाधु करणे न खंडितो न भवति, नासो है नासो असाधु करणे न खंडितो भवति, जिसलिए वो विद्वान ऐसा है इसलिए असाधु करण आदि के द्वारा वह खंडित नहीं होता, क्षीण नहीं होता, तिरस्कृत नहीं हो जाता, न्यूनता को प्राप्त नहीं होता। ना पे साधु करने न मही करता है, और साधु करण के द्वारा वो शोभा उसके बढ़ जाता हो, मोटा तगड़ा हो जाता होगा, सम्मान को प्राप्त होता होगा, हर्ष आदि को प्राप्त होता है, ऐसा वृद्धि आदि को प्राप्त नहीं होता, ये समझो। तम एवं वादिनम सपिता आह स्म हस्म आह, ऐसा कथन करता हुआ अपने पुत्र के प्रति पिताजी बोलने लगे, कैसे बोलने लगे, पाणिना हस्ते निवारयन् हाथ से, मुंह से केवल बोले नहीं, हाथ से भी जा साथ साथ, नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना भाई, मां प्रातृद मैवं वोच हे प्रातृद, ऐसा तुम कभी नहीं बोलना, तुम गलत सिद्धांत पर हो, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, हमें भ्रांति होती इसकी बिना वो नहीं उसकी बिना ये नहीं, ये तो अपना कार्य निष्ठ भ्रांति है, नहीं तो सर्वमिदं ब्रह्म एव कथम अन्नम ब्रह्म न प्राणम ब्रह्म न अन्न प्राण उभयमेव ब्रह्म इति कथम, यदा सर्वमेव ब्रह्म तदा प्रत्येकं ब्रह्म स्यात् कथम मिलित्वा ब्रह्म इति, ये पिता के कहने का आशय। और तुम अन्न ब्रह्म कह दिया, उस गुण के बिना उपासना हो सकता क्या किसी वस्तु का, वित्पत्ति करनी पड़ेगी फिर, गुण तो यौगिक गुण लेना पड़ेगा और नाम भी जानना जरूरी है उसकी, उपासना करना है किसी भी उपाधि में, उस उपाधि का स्वरूप जानो, गुण को जानो, दोष को जानो, उसके नाम को जानो, सबको जानना पड़ेगा, उपासना होता ही है गुणों से, उपाधि के गुणों को लेकर उस उपहित का उपासना करना है, इसलिए आकार है वो कहते कि ऐसा मत कहो, कस्तु ये नोर अन्न प्रण रेखदा भूत परमता कस्तु गच्छति न कश्चित भी विद्वान अन ब्रह्म दर्शन न परमताम गच्छति। कौन है वो इस संसार में जो अन्न प्राण उभयात्मक ब्रह्म को उपासना करने वाला हो, मिलित उपास परस्पर मिलित उपाधिक ब्रह्म की उपासना करके परमता को प्राप्त मोक्ष को प्राप्त किया है, कौन है ऐसा? कस्तु गच्छति, तात्पर्य है न कश्चित अपि, कोई विद्वान ऐसा मिलित उपाधियों को लेकर एक ब्रह्म का उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, वांछित फल को प्राप्त नहीं है। मोक्ष का मुक्ति वो नहीं लेनी है। वही कह रहे हैं अनेन ब्रह्म दर्शनेन एतारुष ब्रह्म दर्शन के द्वारा कश्चित भी विद्वान, कोई भी विद्वान जो है परमताम न गच्छति, वो परमता को प्राप्त नहीं करता, ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सगुण ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकता तो निर्गुण ब्रह्मत्व को क्या प्राप्त करेगा? वो भय मिलित एक कोई ब्रह्म नाम का वस्तु ही नहीं है। सोपाधिक भी अन्नोपाधिक ब्रह्म अलग है, प्राणोपाधिक ब्रह्म अलग है। आपने उपासना किया, अब उपासना का फल वही होना है ना, या तो अन्नोपाधिक ब्रह्म हो गया तो प्राणोपाधिक ब्रह्म, मिलितोपाधिक ब्रह्म कहां बन हो गया? मिलितोपाधिक ब्रह्म है क्या कहीं? तो बनेगा ही नहीं, तो फल ही नहीं मिलेगा, ऐसे उपासना ही बेकार जाएगा। इसे कहते कोई भी एतार से ब्रह्मत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकता, उभयात्मक तो ब्रह्मत्व को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कार्य कारण भाव एक तरह से विलक्षणता है ना भाई। अन्न प्राण के प्रति और प्राण अन्न के प्रति, अन्न का स्थिति के प्रति प्राण कारण है, प्राण की जो स्थिति के प्रति अन्न कारण हो गया। अच्छा दोनों ही स्वतंत्र है, आप या तो अन्न अन्नोपाधि ब्रह्म बन जाएंगे तब उस स्थिति में प्राणोपाधि ब्रह्म आपका कारण बनेगा स्थिति के लिए। आप ये प्राणोपाधि ब्रह्म हो जाओगे तो प्राणोपाधि ब्रह्म की स्थिति के लिए अन्न कारण बन जाएगा। मैंने बनोगे तो एक, या तो अन्नोपाधि ब्रह्म बनो या तो प्राणोपाधि ब्रह्म बन जाओ, तो में एक बनोगे आप, दोनों ही कैसे बन जाएंगे? काला अच्छे देना हो नहीं सकता है। तस्मात नैव वक्तुम अर्हसि कृतकृत्यो सो विधि, इसलिए ये बात तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है कि ऐसा विद्वान कृतकृत्य हो गया उसका मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ, क्या भला बुरा कर सकता हूँ, ये तो कृतकृत्य है, मुक्त है, ऐसे तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। यदि एवं ब्रवीत भगवान कथम परमताम गच्छति, यदि आप ऐसा ही सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, अन्न और प्राण उभय उपाधि मिलित्वा ब्रह्म हो, ऐसे उपासना यदि करने वाले हो तो कथम परमताम गच्छति, बताओ ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो सकता है? तस्मा हुआ ये तद्वक्ष्यमाण वचो वाचा, तब प्रातृद मौन हो गया होगा तो फिर पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी ठीक ठीक समझा नहीं है तो हम तुमको समझाते। तो पिता ने पुत्र को आगे के वचनों के द्वारा वास्तविक जो उपासना का स्वरूप को उपदेश दिया, क्या स्वरूप दिया किंत ने क्या बताया? वीति वी कह दो बस, वी तो क्या होता है किंत वीति उच्च अन्नम वही भी, अन्न ही भी है, अन्न भी है, अन्न में वित्त गुण क्या होता है, अन्न का नाम वी क्यों पड़ा, उस वित्त गुण क्या है तो समझाते हैं। अन्न ही यस्मान इमानी सर्वाणी भूतानि विष्टानी आश्रितानी अतो अन्नम वीत्युच्यते, अन्न ही यस्मान इमानी सर्वाणी भूतानि विष्टानि मैंने आश्रित, क्योंकि अन्न में ये समस्त भूत आश्रित, इसलिए आश्रता न तो अन्नम भी, इस अन्न को वी शब्द से कह दिया गया है। विष्टानी थी वी, विष्टानी मैंने प्रविष्टानी आश्रितानी थी, विष्ट मैंने विष प्रवेशन जात, विष्टानी मैंने आश्रितानी प्रविष्टानी, प्रोपसर क्या ही बोलते प्रविष्टानी, विष्टानी मैंने प्रविष्टानी, उसकी व्याख्या आश्रितानी, इसलिए विष्टानी थी वी, ऐसे नाम भी है, उस नाम से उसको गुण का पता चल गया कि अन्न में ही सारे भूत प्रतिष्ठित है। किंच इसके लिए एक और उपदेश दे दिया, रम इति रम इति च उक्तवान पिता, रम इति च उक्तवान पिता, उन्होंने कहा रम ऐसे कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ? किम पुनस्त रम, वो रम क्या है भला? कहते हैं प्राणो वैरम, प्राण ही रम है, प्राण को क्यों रम कहते हो? क्योंकि प्राण ही अस्मात बलाश्रय सती सर्वाणी भूतानि रमन्ति अतो रम प्राण। क्यों देखो यस्मात, जिसलिए बल का आश्रय कौन है? प्राण। बलाश्रय प्राणी सती, बलाश्रय वो तो प्राण देर ठीक ठाक है आपके शरीर में, आपकी इंद्रिया अपने अपने विषय में रमन किया कर दी है, अन्य इंद्रिया सो जाती बेचारी, कमजोर पड़ी है ना क्या करें। जब आप बीमार बीमार पड़े रहते, देखो सारा प्राण कमजोर है ना, ढीला डाला पड़ गया, अब इंद्रिया क्या करेंगे, बलहीन हो गया। और यहाँ पर नायम आता बलहीन ने लग गया, ज्ञान रूपी बल के बिना कहां से होगा, ये तो अभी प्राण रूपी बल की बात ही कह रहा है। उसके स्थूल इंद्रिया भी काम नहीं कर पाती है, स्थूल शरीर में विद्यमान जो वह सूक्ष्म शरीर आवाभूता इंद्रिया भी कार्य नहीं कर पाती है, वो भी मौज नहीं कर पाती, रमन नहीं कर पाती, आनंद को उठा नहीं पाती, विषय आनंद को लाभ नहीं कर पाते हैं, तो स्वरूपानंद की लाभ का प्रसंग ही खत्म है। इसलिए कहते देखो नहीं कश्चित यस्मात बलाश्रय प्राणे सती सर्वानी भूतानि रमन्ति अतो रम प्राण, इसलिए रम प्राण। देखो इसलिए भी पहले भी वी का हमने बता दिया था उस दिन, स्वाधिष्ठान चक्र का बीच मंत्र वी है, व वम, उसका स्वरूप इसलिए ऐसा बना दिया था कि मूलाधार चक्र में वीर बनता है, वीर का जो उत्पत्ति है शुक्रनाड़ी वगैरह जो है वो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से बना वीर ऊपर जाता है स्वाधिष्ठान में, वीर नर वज्रनाड़ी है वहां, उसको वीर नाड़ी भी बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में एक हिस्सा है वो, उससे वो जाता ऊपर, गया ऊपर जा करके वो वही स्थिर रह गया तो कभी भी वहां से गिर जाएगा, स्वाधिष्ठान से वापस फेंक दिया जाता है, इसलिए इसका नाम व। लेकिन ये भी हुआ यहां से गया हुआ यूं ऊपर जा करके रुका ना वहां, रोको आगे बारह न वो का हुआ, यदि उधर से ऊपर चला जाए, आपने ऐसी साधना की उसको मणिपुर चक्र तक ले गए, यूं ऊपर आया र होता है क्या, यूं रथ सीधा यूं है ना, र मात्रा, यहां से गया और सीधा वहां और ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं गिरने का सवाल, घूमने का रास्ता बनाया नहीं वहां, वो लौटेगा नहीं, वो जाता है और वह लौटने के गोल चक्कर है ना वह में, गोल चक्कर का वापस लौटने का अवसर मिल जाता है और रो में नहीं, तो यहां से गया सीधा ऊपर चला गया। इसे मणिपुर चक्र को सिद्ध कर लेता है आदमी योगी, फिर उसकी उत्तरोत्तर गति बढ़ती है, और जब तक वह स्वाधिष्ठान मूलाधार में भटकते रहेगा वह योगी कभी भी भोगी हो सकता है या रोगी हो सकता है, भोगी रोगी दो में एक होता है, और अधिकतर योगाभ्यासी सब इन्हीं दो चक्रों में फंसे पड़े हैं, मणिपुर चक्र तो भी आने वाले बहुत ही कम है, और मणिपुर चक्र में आ भी जाते हैं ना वो पेटू बन जाते हैं और साधना भूल जाते हैं, खाया पुआ सब हजम होते रहता है और खूब बढ़िया खाते पीते रहते हैं और खाने पीने के साधु बन जाते हैं, वो साधु नहीं रह जाते, समस्या हो जाती, इसलिए फिर वहां से फिर गिरता है, गिर के खत्म हो जाता है। उसको पार करने वाले और अनाहत पहुंच करके पहुंचने के लिए भक्ति चाहिए, तो मणिपुर चक्र में पहुंचता है तो इसलिए कहते भक्ति करो, उपवास करो, क्या करे भूख मानता नहीं ना, मणिपुर चक्र तेज हो रखता है, भूख कितना तेज होता है और फर्स्ट क्लास हलवा वलवा बनाएगा फलाहार में क्या करेगा, वो एकादशी भी ढंग से नहीं कर पाता, कोई व्रत ढंग से नहीं कर पाता, उसकी उपासना विफल हो जाती है तो वही रह जाता है, तो बहुत बड़ी परीक्षा है। मणिपुर चक्र में ही उपासना शुरू होती है, यानी कि हम मनाते पहुंचने के बाद करेंगे वो भक्ति, ऐसा नहीं बाद में तो पराभक्ति की ओर जाएंगे, साध्या भक्ति जो साधना भक्ति पहले, इसको पार करने के लिए भक्ति है, मणिपुर चक्र को पार करने के लिए भक्ति, और भक्ति में नवधा भक्ति से इस तरह से जोड़ दिया, सवेरे का पूजा पाठ हुए बिना मुंह में कुछ डालना नहीं, भक्ति का सबसे पहला नियम। अब इस चक्कर में देखो इसे कितनी संयम करना पड़ेगा, कितना भूख सहन करना पड़ेगा ना, एक तरह से ये प्रक्रिया जो बताई गई व्रत आदि जो प्रक्रियाएं हैं वो तत्त्व चक्रों पर अपना नियंत्रण पाने के, संयमन करने के, संयम का भाग है व्रता। अब उसको समझते हैं नहीं, और वो क्या जरूरत है बोलते हैं, ब्रह्मज्ञान ही आ जाता है, वो सीधा वहां ब्रह्मज्ञान प्रयोग कर देते हैं। अरे हम तो ब्रह्म है, क्या जरूरत है सब करने की। ठीक है, जब शरीर ब्रह्म नहीं है ना, तो अभी उस अवस्था पर निर्भर है किस अवस्था में आप चल रहे हो, क्या आपके लिए आवश्यकता अपने आप समझना पड़ता है, किस अवस्था से क्या क्या करना है। इसलिए यहां पर ध्यान देने का है कि शब्द भी प्रयोग किया अन्न और प्राण, व और र, वम और रम प्रयोग कर दिया। नहीं कश्चित अनायतनो निराश्रय रमत, क्योंकि जो अनायतन है निराश्रय होकर के कोई भी व्यक्ति रमण नहीं कर सकता। सर्वभूत आश्रय गुणम अन्नम सर्वभूत रहित गुणस्थ प्राण, आगे ना सर्व से पहले वाला पंक्ति थी, रमन त्या तो रम प्राण हो गया, सर्वाणि भूतानि रमन त्या तो रम, सर्वभूताश्रय गुणम अन्नम, सर्वभूतों का आश्रयभूत गुण ही अन्न, और सर्वभूतों का रमन का गुणभूता वस्तु है प्राण। सर्वभूति रतिगुणश्च प्राण, नहीं कश्चित अनायतनो अन्न रहितो निराश्रय प्राण रहितो रमते, ना सत्यपि आयतने अप्राणो दुर्बलो रमते। और मान लो आयतन है भी लेकिन प्राण नहीं है, दुर्बल है, वो भी रमण नहीं कर सकता। यदा तो आयतनवान प्राणी बलवांश्च, और जब व्यक्ति आयतनवान भी हो अन्नवान भी हो प्राणी अर्थात बलवान भी हो प्राण से बल बलवान भी हो, तदा कृतार्थम आत्मन मन्य मानो रमते लोग, तब अपने आप को कृतार्थ मानते हुए यह जीव विभिन्न प्रकार के विषयों में रमण किया करता है। और इस बात को आनंद का पहला आनंद के वर्णन में आनंद मीमांसा में युवाश्यात साधु युवा अध्याय कह अधीत वेद वेदांग और आयतवतो आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्यम प्रतिभा सर्वा वित्त से पूर्णा सियादादी शब्द वहां पर आया तैत्रीय आनंद मीमांसा का पहले स्पष्ट बोला है वो आशिष्टो अतिशयन अशितुम समर्थो इति आशिष्ट अतिशयन अन्न खाने का सामर्थ्य वाला है, दृढ़िष्ठो बलिष्ठ अतिशीन दृढ़ बल प्राण वाला है, और वेदों को पढ़ा लिखा है युवा है, ऐसे जो एक मानुष आनंद है संपूर्ण पृथ्वी का वह राजा है। वो पृथ्वी कैसी है, बांझनी सर्वा वित्तस्य पूर्णास्यात् समस्त प्रकार के वित्तों के ऐश्वर्य से पूर्ण पृथ्वी का वो सार्वभौम राजा है, ऐसे युवा का एक आनंद का नाम मानुष आनंद है। वहां पर भी देखो अन्न और प्राण को लिया है आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ शब्दों से। इदानीम एवं विद फलम महा, इस प्रकार से वित्त रूपी गुण रक्त रूपी गुण आयत्रवत्व और आश्रयत्व और प्राण और अन्न के इधर गुणों से विशिष्ट होकर के जो प्राण और अन्न की स्वतंत्र अलग अलग करके ब्रह्म की उपासना करने वाले फल सर्वाणी व अस्मिन भूतानि विशन्ति अन्न गुण ज्ञान आगे पृथक पृथक अन्न गुण ज्ञान से समस्त भूत उसमें मान लो आश्रित हो जाते हैं, ऐसे उपासक के आश्रित समस्त गुण होते हैं। सर्वाणि भूतानि रमन्ते प्राण गुण ज्ञानात् यह एवं वेद, और प्राण गुण ज्ञान के लेकर उपासना किया उसने तो समस्त प्राणी उसी को लेकर के आनंद प्राप्त कर दिए। यह एवं वेद जिस प्रकार से उपासना करता है, एक और उपासना बताने जा रहे हैं उक्त ब्राह्मण की उपासना। उक्त ब्राह्मणम उक्त थे उक्ता ने उक्त उक्तम प्राणो वा उक्तम प्राणो ही इदगं सर्वम उत्थापयति उत्थ अस्मादुक्तात् उक्त विद्वीरस्तिष्ठति उक्तस्य सायुज्यं सलोकतां चेति एवं वेद उक्तम। क्या है ये प्रसिद्ध है ना दुनिया में उक्त नाम का अवयव, कहते हैं उनको नहीं लेना जो सामावय रूप उक्त आदि है उनको नहीं लेना। क्या प्राणो वा उक्तम प्राण ही उक्त, अर्थात उक्त इस प्रकार से इस गुण से प्राण की उपासना करें अब केवल अलग कर किसी जान बुझ कर केवल प्राण की उपासना करने लगा है। पहले अन्न प्राण मिलित की भ्रांति थी ना, और पृथक पृथक बोल भी दिया, फिर भी स्पष्टार्थ अन्न अन्न रूपी ब्रह्म को त्याग करके केवल प्राण रूपी ब्रह्म को उक्त रूपी गुण विशेष जो है उपासना करने का विधान। यह प्राण उक्त है क्यों, इसे क्या है उक्त गुण, तो प्राणो ही इदम सर्वम भूतम उत्थापित, कि समस्त भूतों का उत्थापन प्राण ही करता है। इंद्रियों में प्रदान होने से प्राण ही उक्त है, क्योंकि प्राण ही इन सबको उठाता है। यदि प्राण न हो तो आप उठेंगे ही नहीं, लोग कहेंगे तो मर गया, हाथ भी नहीं उठ सकता, कुछ भी नहीं उठेगा उसका। प्राण जब न ही रहेगा तो इसलिए कहते हैं कि सर्वम् इदम् प्राणो उत्थापयति। इसलिए अस्मात् उक्तवित् उक्त का एकार्थ उक्त रूपी गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना, प्राण ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति एकार्थ गुणों का कारण से, गुण का ज्ञात होने के कारण से वीर तिष्ठति, उसका संतान एक वीर पुत्र होता है। वीर पुत्र को जन्म जरूर देता है, क्योंकि वह सर्वोत्थापकत्व विशिष्ट गुण विशिष्ट प्राणोपाधिक ब्रह्म की उपासना करता है। उक्तादि गुण विशिष्टत्वेन उपासना उच्यते है। यस्मात् न उद्ह अस्मात् उक्तविद् वीरः उत्तिष्ठति, उत्त है ना पहले वाला उत्थ, उत्त उपसर्ग को आगे तिष्ठति से जोड़ देना। उक्तविद् माने उक्तत्व रूपी गुण विशिष्ट प्राण उपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाला जो ज्ञानी उक्तविद् कहते उसको, वह अस्मात् ज्ञानादेव एतादृश ज्ञान के कारण से ही वीर माने वीर पुत्र को उत्तिष्ठति माने जन्म आदि प्रदान करता है। ये तो क्या दृष्ट फल, और अदृष्ट फल क्या है, एवं वेदा जो ऐसे जानने वाला व्यक्ति वो उक्तस्य सायुज्य गुण सलोकतांचित, वह प्राण के सायुज्यता अथवा प्राण की सालोक्यता को जीत लेता है। उपासना की जो है आधिक्यता के ऊपर निर्भर है, दोनों एक होगा, दोनों एक कारण से नहीं होना है, सायुज्यता सालोक्यता दोनों नहीं हो सकता, दोनों का अलग अलग है। प्राण आदि प्राण प्रधान लोकों को प्राप्त करना सलोकता है, और प्राण के साथ साथ एक ही भूत होकर के रहना वो सायुज्यता है। इसीलिए जैसी उपासना सलोकता न्यून किया है कम किया है तो सायुज्यता अधिक किया है तो उक्तम तथा उपासनांतरम उक्तम। उक्तम क्या है, यदि वे लोक में प्रसिद्ध है शस्त्रम, शस्त्र विशेष का नाम उक्त होता है। कर्मकांड में शस्त्र वो शस्त्र नहीं लेना, तलवार वगैरह नहीं है, यह कर्मकांड में शस्त्र कहते हैं अप्रगीत स्तोत्र, स्तोत्र होता है प्रगीत, शस्त्र होता है अप्रगित, नीचे दिया भी है प्रगित मंत्र साथ गुणी गुणी निष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम। प्रगित जो गायन के साथ मंत्र आदि से साध्य गुणी में देवता में विद्यमान गुणों का कथन करने का नाम स्तोत्र है। अप्रगित मंत्र साथ गुणिष्ठ गुणाभिधानम शस्त्र, यदि याज्ञ का नाम व्यवहार ध्येय, और बिना गायन का स्वरादि के साथ जो है गायन किए कि बिना रागादि से विशिष्ट होकर जो सामादि से विशिष्ट होकर जो नहीं कर कहा जाए, ऐसे जो मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणों का कथन करने का नाम शास्त्र याज्ञिकों में प्रसिद्ध है। उसी शास्त्र को यहां लेना, उक्त यद्यपि दुनिया में शास्त्र विशेष में प्रसिद्ध उक्त नाम तद्धि प्रधान महाव्रति कृत, यद्यपि उक्त ही क्या है प्रधान है महाव्रत रूपी कृतु में याग में, लेकिन यहां क्या है उसको लेना है या कुछ और लेना है या उक्त शब्द से। किम पुनस्तद उक्तम, वो उक्त क्या है वो कद प्राणो वा उक्तम, प्राण ही उक्त है, क्योंकि वहां पर भी याग में भी शस्त्र पाठ करने वाले को प्राण मजबूत होने जरूरी है। तो गद्य रूपा है, स्वर में तो क्या है आप थोड़ा आलापुला कर लेंगे, राग रूप में जोड़ लेंगे, आहू ईकार वगैरह है ना, स्थोवाक्षरों को जोड़ जाड़ करके बीच बीच में अपना खेच लोगे काम, गद्य में तो ऐसा नहीं होगा ना। जितनी लंबी पंक्ति है जैसी है वैसे पाठ करना, यार बीच कुछ घुसा नहीं सकते, जहां चाह तहां पदच्छेद नहीं कर सकते आप। जितना लंबा है उतना लंबा है, एक श्वास से बोलना पड़ेगा। लेकिन आप जा गो जा इतना लंबा है ना, एक साथ बोलना बड़ा लंबी श्वास खींचते आप, गद्दी का पाठ करना बड़ा कठिन होता है। श्लोकों का पाठ करना बहुत आसान है, गद्दी का पाठ करना बहुत कर, कहां रुकना है कहां नहीं, कैसे चलना है, और कहीं पर क्या होता है, मौ में ओ मिला है तो मौ को इधर लूं और को उधर लूं, अलग अलग करूं, ज्यादातर लोग कर देते हैं। लेकिन संहिता पाठ हो, वहां पर गद्य पाठ करना पड़े संहिता पाठ में, बड़ा कठिन था। और उत्कृष्ट प्राणवान पुरुष ही कर सकता, इसलिए होता सदा महाव्रत रूप कृतों में होता महान प्राणायामशील पुरुष होता है, जिसका प्राण अत्यंत मजबूत है, एक स्वर में लंबी वाक्य को अनायास बोलने की क्षमता वाला होता है। आजकल भी कहीं कहीं अनुष्ठानों में परीक्षा लेते हैं, जब अनुष्ठान के लिए बुलाते हैं ना, शत्रुद्री हो रहा है, लक्ष्यरुद्री हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सत्यचंडी लक्ष्य चंडी वगैरह होता है, तो पहले इंटरव्यू लिया जाता है, पंडितों को बुला, हल्ला मचा दिया, चारों तरफ लोग आ जाएंगे, हम भी करना चाहते हैं पाठ, हम भी करना चाहते हैं, ठीक है भाई बैठिए पाठ दीजिए, अमुक अध्याय निकाल, ये श्लोक करो, वो अध्याय उतार, ये श्लोक बोलो, वो श्लोक बोलो, ऐसे उसे पाठ करवाएंगे, देख देख कितना शुद्धा शुद्ध उच्चारण करता है, आता भी है या नहीं आता है, कई तो कल पोती लेके आ जाता है, वो आता ही नहीं कुछ बोलना, वहां पर ना बढ़ते रहेंगे। पर ऐसे रामचरितमानस का पाठ हम रख दिए थे यहाँ सप्ताह, कैलाश आश्रम 1985 की बात थी, अब बहुत लोग आ गए, ये सोच के बढ़िया दक्षिणा मिला, कैलाश आश्रम में हो रहा है, बड़ा भगत लोग करा रहे हैं, तो वही तक को मिलेगा, उन्हें पता नहीं ये तो फ्री पाठ होने वाला है। बहुत पंडितों को वहां आए, भीड़ लग गई, मंडलेश्वर जी बैठे हुए परीक्षा ले रहे हैं, और अधिकतर तो विफल हो भी रहे थे, बड़ा दुखी हो रहे थे, मैंने कहा आप सुखी हैं, आप विफल हो गए ना, आप सुखी होइए, क्यों आप देख रहा एक हफ्ता के बाद ये सब दुखी हो जाए जो पास हो गए, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, मैंने कहा देखते रहना, अभी मैं बोल दूंगा तो मजा नहीं है, अभी आप इंतजार करो, 7 दिन आप भी आओ, भंडारा खाए जाओ, क्या दिक्कत है, खुला भंडारा है, बस मौज कर लो, और उसमें जो दक्षिणा मिलेगा बस उतनी है समझ लेना, संकेत कर दिया, मान नहीं रहे ऐसा कैसा होगा जी, ऐसा कैसे होगा। सप्ताह पाठ के बाद क्या हुआ, ये घोषणा हुआ कि जिसको जो पुस्तक रेल दिया गया है वही आपके पाठ की दक्षिणा ले जाएगी, अलग न कोई चादर न कोई पसीना न कोई कपड़ा कुछ भी नहीं। तब तो वो लोग कहने में मेरे से मिल करके, महाराज आपने ठीक कहा, हम सुखी है, अब वो लोग बड़े दुखी है, सब एक हफ्ता मेहनत किया बेचारों ने और हमें कुछ नहीं मिला, स्थिति होता है। अधिकतर हमने देखते हैं पाठ करना ही नहीं आया उनको, चौपाई पाठ नहीं करना, वो भी सब पोथी लेके खड़े हो गए लाइन में आ गए, हम करेंगे लालच। सर्वत्र स्थिति है, इसलिए कहते हैं वो प्राणवान होता है जो शस्त्र का पाठ करता है। किम प्रस उत्तम प्राणों का उत्तम, क्यों प्राणश्च प्रधान इंद्रियाणाम, क्यों प्राण ही इंद्रियों के बीच में प्रधान है, ये प्राण समाज में देखा ही है, सारी इंद्रिया लड़ भेड़ हुए, कौन श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है, प्रधान कौन है, निर्णय हुआ प्राण ही प्रधान है। उक्तं च शस्त्राणां, हर इसी प्रकार से शस्त्रों में भी उक्त नामक जो शस्त्र है वो प्रधान है, बहुत कठिन है, सबसे कठिन उक्त ही होता है। अत उक्तम इत्युपासित प्रधानत्व रूपी सादृश्य, शस्त्रों में प्रधान उक्त, इंद्रियों में प्रधान प्राण, प्रधानत्व रूपी सादृश्य जो है प्राण ही उक्त करके उपासना करें। खत्म प्राण उत्तम, अरे प्राण को उक्तत्व के साथ प्रधानत्व कह रहे हो क्या, कि और भी कोई हेतु है, नहीं उत्तम करते उत्थापयति उत्तम, ऐसा है उत्थापयति उत्तम, छांद से उत् के तकार को ककार हो गया, स्था धातु के सकार लोप हो गया, उत्था उत्था था उत्था होना चाहिए ना, उत्तम भरम बना देना उत्था उत्था होना चाहिए, उत्था है सकार लोप हो जाता है, जरूर जरूरी अलग करके उत्था बनना चाहिए, हो गया उक्त हो गया वो छांद, इसलिए कथम प्राण उक्तम इत्या, प्राण ही अस्मा इदम सर्वम उत्थापयति इति उक्तम संभव है ना, उत्थापयति इति उक्तम उदस्ता स्तंभ पूर्व से सूत्र लगा उत्थापयति इति उत्तम प्राणो ही यस्मा, क्योंकि यह समस्त जगत ही प्राण से एक तरह से मान लो उठ के खड़े हो जाते, ये प्राण ना हो तो कोई खड़े ही ना होवे, कोई कार्य ही ना कर सके। उत्थापनात् उक्तम प्राण, उत्थापन रूपी कार्य का कारण होने के कारण होने से इस प्राण को हम उक्त कहते। एक और हेतु दीजिए ना, दो हेतु आ गए ना, दो गुण प्रधानतः उत्थापकता, इन दो हेतुओं के कारण से उक्त को प्राण कह दिया गया। कथम प्राण उक्तम इत्याह, प्राण ही इसमें इदम सर्व उत्थापयति, उत्थापनाद उक्तम प्राण नहीं अब प्राण कस्य उत्तिष्ठते। देख लीजिए संसार में प्राण रहित तो जो भी हो वह कभी खड़ा ही नहीं हो सकता है। तद उपासना फलम माहा, ये दर्श उपासना का फल को पहले दृष्ट फल को बता रहे, उत ह अस्मात एवं विदा पद छेद से कर लेना, उत ह अवेय अस्मात एवं विदा, एतर्ष ज्ञानों से विशिष्ट एतर्ष विद्वान पुरुष से उक्तवित प्राणवित, उक्त रूपी गुण से विशिष्ट जो प्राण का वेत्ता वह विद्वान से वीर पुत्र उत्तिष्ठति, उत को जोड़ देना, उत को जोड़ के तिष्ठति के साथ उत्तिष्ठति। हाँ क्यों बोल रहे, दृष्टि में फल, ये फल तो दृष्ट फल है, उससे वीर पुत्रों का ही जन्म होता है। अदृष्टंत उक्तस्य एतस्य उक्त उपासना का अदृष्ट फल क्या है, सायुज्यम सलोकदान जदीय एवं वेद, सायुज्यता और सलोकदारों भी फलों को प्राप्त करता है जो कभी उक्तत्व गुण विशिष्ट प्राण में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है। ये जो हो प्राणो वै यजुः, प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, युज्यन्ते हास्मि सर्वाणि भूतानि सृष्ट्याय यजुषः सायुज्यं सलोकदां देदीय एवं वेद। यजुः कह, यजुः क्या है, मंत्र विशेष का नाम है, गद्य रूपा मंत्र विशेष का नाम यजु, ऋक् यजु और साम, ऋक् पाद शब्दो ऋक् अपाद बद्धो यजु गीतश्चत साम, सूत्र है जैमिनी का, जैमिनीकार ने सूत्र ही बना दिया, ऋक् उसे कहते जो पाद बद्ध है, मंत्र पाद शब्द है बिल्कुल नियत अक्षर वाला, पादवत का मतलब क्या नियत अक्षर वाला, सोलह सोलह आठ आठ आठ की पाद होनी चाहिए ना, यदि अनुष्टुप छंद है आठ चौका बत्तीस होनी चाहिए, हर पाद में आठ आठ हो, उसको कहते हैं पाद शब्द, वो होता है रिक। और यजु में कोई भरोसा नहीं, कहीं बीसवा शब्द अक्षरों वाला लंबा मंत्र, फिर अगला चार अक्षर वाला रहेगा, सब रहेगा ब्रह्म विद्या प्रवृति पर मैं सत्यम अनंत ब्रह्म है ना, देख लो जहां ऐसा यजुर्भाग होता है यहीं पर देख लेना, यजुष में बराबर का अक्षर आ रहे हैं, ये सब तो यजुर्वेद है ना, आप जो पढ़ रहे हो यजुष का ही तो मंत्र, ये सब यजुर्मंत्र है, जितने भी आप पढ़ते हैं यह पाद शब्द कहाँ है, नियत तो संख्या मिल रहा है, तत्रैत श्लोक बनती वहां मिल जाएगा, ऋग्वेद का हिस्सा लेकर के संपोषण किया हुआ है, उक्त बातों में समर्थन में प्रयोग किया है, ये भी मंत्र ऐसा ही बोल रहा है करके, इसे ऋक् में पादबद्धता मिलेगा, नियताक्षरता मिलेगा, यजु में अनियताक्षर अपादबद्ध होता है, और पादबद्ध होते हुए गीति हो उसी का नाम साम। यजु रीति जो उपासी तब प्राणम, यजु करके प्राण के पास प्राणो वही यजु, वो यजु क्या है, यदि वहां पर तो अक्षर सन्न विशेष विशेष का नाम यजु है, मंत्र विशेष का नाम यजु है, लेकिन यहां प्राणो वही यजु, प्राण को ही यजु, यजु शिव में प्राण दृष्टि करके उपासना करना है, या प्राण में यजुर दृष्टि आप उपासना करना है, ऐसे कौन सा गुण है यजु का जो प्राण में आप देखेंगे, अरे प्राण ही मन सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, क्योंकि समस्त भूत प्राण में ही युक्त होते हैं, प्राण के रहने पर ही किसी से योग को हो सकता है, किसी से योग को प्राप्त कर सकता है, प्राण से रहित हो वह किसी भी प्रकार के योग को प्राप्त नहीं कर सकता, मैंने सम्मोहित रहे हो सकते युज्यन्त में संबद्ध्यंत, प्राण ही सत्व प्राण का होने पर ही इमानि सर्वाणि अन्येन सह संबद्ध, जैसे आप अपने आश्रमों से जहां जा रह रहे हैं वहां से यहां आकर के एक स्थान विशेष में संबद्ध हो गए हैं। क्यों हो गए, कैसे हो गए? क्योंकि आप जिस शरीर के द्वारा यहां आकर संबद्ध हुए हैं वह शरीर में प्राण है। यदि शरीर में प्राण ना होता तो आप आते कैसे, यहां संबद्ध कैसे हो जाते स्थान विशेष से? आप संयुक्त नहीं हो पाते। इसलिए प्राण के होने पर ही इमानी सर्वानी भूतानी अन्य सह संयुजनते हैं, अतएव जनते हो समय सर्वानी भूतानी श्रेष्ठ आया दुष्टफल जेतादृश संयुक्त रूपा सर्व संबंधत्व का कारण है ही प्राण है। ऐसे प्राण में ये तरह जुष्ट रूपी गुण से जुष्ट रूपी गुण से संबद्ध प्राण में ब्रह्म दृष्टि से उपासन जो करते हो उपासक के साथ क्या होता है, अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय भवन्ति। इसीलिए सभी भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण श्रेष्ठ भाव से उसके साथ युक्त होते हैं। एतादृश प्राणोपासक के पास जो भी जाते हैं वो यही मान के जाएंगे ये हमसे बड़ा श्रेष्ठ है। जब भी मिलेगा कोई भी आपसे, आपके अंदर के उनके प्रति क्या भावना रहेगी, यह श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसी भावना से विशिष्ट होकर पूर्ण आदर सम्मान के साथ आपके साथ कोई अन्य समस्त भूतों का संबंध होता है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जो संबंध होने वाला है वो आप में अनादर दृष्टि नहीं करेगा। ये दुष्ट है हम क्या करें, फिर ओम नमनारायण करना पड़ेगा, गद्दी पर बैठा है ना, ऐसा भाव से कोई नहीं आएगा। आप हो गद्दी पे या ना हो आपको संत मान गया, श्रेष्ठ मान गया, मजबूरी में अगर कोई प्रणाम नहीं करेगा। ये अंतर है। यदि आप जुष्ट गुण विशिष्ट प्राण में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते हैं तो ये दुष्फल के साथ अजुष्फल बता रहे हैं। यजुषाहयुगम सलोकताम जितम वेद पूर्वोक्त प्रणान यजुर्भिमानी प्राण प्राण में जो है समास जो करता है वो यजुर जो ऋक मंत्र के अभिमानी देवता के साथ साहित्यता या तादृश देवता का जो लोक है उस लोक को वो प्राप्त करता है।